قادری فقیر ہیں ہم، قادری فقیر ہیں ہم، قادری فقیر ہیں۔ رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز۔ رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز۔ ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور، ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور، بے ادب ہرگز نہ کھائے یہ نیاز، بے ادب ہرگز نہ کھائے یہ نیاز۔ رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز۔ ہم گیارہویں منانے والے قادری فقیر ہیں، ہم نیازیں کھانے والے قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں۔ ساز و ساماں کی نہیں تخصیص کچھ، ساز و ساماں کی نہیں تخصیص کچھ، جو میسر ہو اسی پر دے نیاز، جو میسر ہو اسی پر دے نیاز۔ رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز۔ ہم گیارہویں منانے والے قادری فقیر ہیں، ہم نیازیں کھانے والے قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں۔ ہے فضیلت گیارہویں تاریخ میں، ہے فضیلت گیارہویں تاریخ میں، اسی لیے افضل ہے آئی یہ نیاز، اسی لیے افضل ہے آئی یہ نیاز۔ رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز۔ ہم گیارہویں منانے والے قادری فقیر ہیں، ہم نیازیں کھانے والے قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں۔ اے جمیل قادری ہوشیار باز، اے جمیل ہوشیار باز، عمر بھر تم سے نہ چھوٹے یہ نیاز، عمر بھر چھوٹے نہ تم سے یہ نیاز۔ رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز۔ رکھتا ہے جو غوثِ اعظم سے نیاز، ہوتا ہے خوش اس سے مولا بے نیاز۔ ہم گیارہویں منانے والے قادری فقیر ہیں، ہم نیازیں کھانے والے قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں، ہم قادری فقیر ہیں۔